Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Kto zawinił i czy zrobił to z premedytacją? Prokuratura sprawdza, czy potrzebne jest śledztwo dotyczące nieopublikowania na czas słynnej już ustawy podatkowej. Premier Kopacz stawia w Brukseli warunki w sprawie pakietu klimatycznego i zapowiada, że Polska nie ustąpi. Od niedzieli nowy rozkład jazdy na kolei. Pociągiem bezpośrednio nie dojedziemy na przykład z Warszawy do Białegostoku. Ta wpadka według doniesień medialnych może kosztować Skarb Państwa nawet 3 miliardy złotych. Chodzi o opóźnienie publikacji ustawy dotyczącej wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych, czyli podatków, jakie muszą płacić zagraniczni inwestorzy. I choć Ministerstwo Finansów zapewnia, że takie straty to tylko prognozy mediów, prokuratura z urzędu wszczyna postępowanie sprawdzające. Ksenia Maczczak. Każda ustawa, by wejść w życie, musi być ogłoszona w Dzienniku Ustaw, ponieważ w tym przypadku tak się nie stało. Sprawą z urzędu zainteresowała się prokuratura, mimo że poprawkę do noweli ostatecznie dziś zgłoszono. Celem jest ustalenie, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia śledztwa. Tyle, że adwokat Jacek Dibuła nie ma wątpliwości, że udowodnienie umyślnego bądź nieumyślnego zaniechania obowiązków nie będzie proste. Żeby za to odpowiadać, to musi być wyrządzona istotna szkoda. Czy w tej sprawie dojdzie do szkody, czy tej szkodzie się uda zapobiec, na razie nie wiadomo, bo to wszystko się dzieje. Szczególnie, że samo Ministerstwo Finansów kwestionuje podaną przez Rzeczpospolitą kwotę, co nie zmienia faktu, że zdaniem adwokata nieopublikowanie ustawy to kompromitacja państwa. To w tym momencie państwo nie jest poważne, jeżeli nie jest w stanie uruchomić uchwalonych ustaw. Choć to nie pierwszy raz, winnych do tej pory próżno szukać. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Brukseli premier Kopacz stawia sprawę jasno. Polska będzie bronić swoich racji w sprawie unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Szefowa rządu z pierwszą zagraniczną wizytą pojechała właśnie do unijnej stolicy, a z szefem Rady Europejskiej spotkała się niecałe 3 tygodnie przed unijnym szczytem. Premier Kopacz przyznała, że rozmowa z szefem Rady wcale nie była łatwa. Potrzebowałam tej rozmowy w 4 oczy, żeby postawić twarde warunki brzegowe w naszych negocjacjach. Pytana o szczegóły, odwoływała się do swojego exposé, w którym zadeklarowała, że jej rząd nie zgodzi się na takie cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, które wpłynęłyby na wzrost cen energii. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Cel, któremu Polska sprzeciwia się w obawie o koszty dla naszej gospodarki, będzie omawiany podczas najbliższego szczytu Unii. 3 tygodnie to jest naprawdę dużo czasu i przez te 3 tygodnie Polska bardzo dobrze przygotowana do tych negocjacji będzie przekonywać do swoich racji. W tym tygodniu premier Kopacz wybiera się także do Berlina i Paryża, by rozmawiać o przygotowaniach do szczytu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kolejarze korygują, pasażerowie muszą się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami. W niedzielę zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy. Ograniczenia są spowodowane wyjątkowo intensywnymi w tym roku pracami na torach, ale dzięki nim w przyszłym roku na przykład podróż na trasie Warszawa-Łódź potrwa 70 minut, a nie około 2 godzin jak teraz. Osoby, które systematycznie korzystają z kolei, chyba już przyzwyczaiły się do tego, że niemal co miesiąc wchodzą w życie jakieś zmiany. Tak jest i tym razem. Od 12 października nie będziemy mogli bezpośrednio dojechać z Warszawy do Białegostoku. Kolejarze zamykają odcinek między Tłuszczem a Łochowem. Będziemy więc mieli do wyboru 2 możliwości. Zarówno PKP Intercity busy, jak również połączenie przewidujące dojazd do Małkini autobusem i kontynuowanie podróży pociągiem. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Wśród nowych utrudnień warto wymienić też prace, które będą prowadzone w okolicach stacji Warszawa Zachodnia. Od 14 października do 1 grudnia wymienimy 9 rozjazdów. Wyremontujemy tor od Warszawy Zachodniej do Warszawy Centralnej. Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych ostrzega, że kilkanaście połączeń dalekobieżnych zakończy bądź rozpocznie swój bieg na stacji Warszawa-Gdańska, a nie na Dworcu Centralnym. Prace remontowe będą też prowadzone na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz na trasie Skierniewickiej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najbliższa zmiana rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 13 grudnia. Dzień później zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład. To musiało być spore rozczarowanie. Okazało się, że wrak odnaleziony u brzegów Haiti nie jest statkiem Krzysztofa Kolumba. W maju tego roku amerykański poszukiwacz przygód i badacz Barry Clifford oświadczył, że odnalazł resztki jednego ze statków słynnego podróżnika, a konkretnie Santa Maria, jeden z 3 biorących udział w słynnej wyprawie. Raport UNESCO opublikowany w Paryżu nie pozostawia jednak w tej sprawie żadnych złudzeń. Eksperci UNESCO po przeprowadzeniu dokładnych badań wykluczyli, iż wrak, na który natrafiono, był jednym ze statków, na pokładzie których Krzysztof Kolumb i jego załoga dotarli do wybrzeży Ameryki. W oparciu o materiały, jakie udało się wydobyć na powierzchnię wody z dna morskiego, stwierdzono, że znalezione fragmenty pochodzące ze statku, m.in. gwoździe używane do jego budowy, są z XVII i XVIII wieku. Tymczasem Kolumb dotarł w te rejony w październiku 1492 roku, kiedy takiego sprzętu jeszcze nie stosowano. Co więcej, pozycja wraku nie zgadzała się z tą, którą Kolumb podał w swoim dzienniku pokładowym jako miejsce zatonięcia jednostki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Zaledwie 14 z 24 piłkarzy reprezentacji Polski wzięło udział w pierwszym treningu na zgrupowaniu przed meczami eliminacyjnymi z Niemcami i ze Szkocją. No ale nieźle. Już przyjechał Lewandowski, są też już Krychowiak, Szczęsny i Piszczek. Oni będą na treningu jutro. Michał Żyro z Legii jeszcze nie odczuwa wielkiej presji związanej z tym meczem. Przyjazd wszystkich chłopaków, pierwszy trening, pierwsza odprawa. Powoli będziemy czuli tą atmosferę tego piłkarskiego święta sobotniego i trener nam będzie codziennie pewnie nakreślał po kolei, jak to spotkanie ma wyglądać i będziemy się przygotowywali na pewno spokojnie, w skupieniu, skoncentrowani i pewni siebie. Publiczność na pewno dopisze, pogoda ma dopisać również. Andrzej Bargiel i uczestnicy Czooju i Manaslu Ski Challenge spotkaniem w Warszawie oficjalnie zakończyli wyprawę. Udaną, uwieńczoną rekordowo szybkim wejściem na Manaslu i zjechaniem z niego na nartach. Dariusz Załuski, mimo że zdobył już 5-8 tysięczników, przyznaje, że dzięki wyprawom ski alpinistycznym z Andrzejem Bargielem odkrywa nowe oblicze wspinaczki. Podoba mi się to, że Andrzej dzięki temu, że tak szybko się porusza, to mija mnóstwo różnych takich niedogodności himalajskich, czyli chociażby każdy nocleg w jakimś obozie powyżej bazy, no jest pewną niedogodnością. Nigdy nie ma pewności, czy na przykład po noclegu w obozie czwartym będzie się miało jeszcze siłę na to, żeby cokolwiek zrobić, bo ta wysokość oczywiście działa. Zobaczymy, kolejne plany ogłoszone zostaną już wkrótce. Ostatnie nieudane występy Agnieszki Radwańskiej mają swoje odzwierciedlenie w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek WTA Tour. Polka spadła z 6 na 7 miejsce, a prowadzi Amerykanka Serena Williams. Na drugą pozycję po wygranym turnieju w Pekinie awansowała Maria Szarapowa. Zapracował na popularność na boisku, teraz będzie zasiadał w Senacie. Jeszcze niedawno niejaki Romario szalał na boisku, teraz stał się politykiem Izby Wyższej Parlamentu. W niedzielnych wyborach Brazylii mistrz świata z 1994 roku uzyskał prawie 5 milionów głosów. Do tej pory był kongresmenem z ramienia Partii Socjalistycznej. Z każdym dniem w tym tygodniu ma być coraz cieplej, tyle że noce już chłodne, ta najbliższa z temperaturą od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Wieczorem i w nocy pogodnie, bez opadów. Jutro prawie wszędzie słonecznie, jedynie nad morzem więcej chmur i na Pomorzu Zachodnim możliwe przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia od 15 stopni w Augustowie do 20 na Śląsku, w cieniu oczywiście. Trójka. Program trzeci. A w słońcu będzie dużo cieplej. To wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Halina Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Grzegorz Hoffman, jak zwykle w poniedziałek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdybyśmy mieli się bawić w obstawianie spotkania, które zwieńczy ten tydzień, czyli Polska-Niemcy, to... To co? To kto wygra, twoim zdaniem? Lepszy. Dziękuję. Potwierdzam. To ja się zgodzę. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł

Zbliża się 19.15 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa teraz już całkiem oficjalnie. Grzegorz Hoffman, audycja GH+, którą realizuje dzisiaj Michał Jakubik, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Dziś, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, nowości fonograficzne. Tydzień temu poświęciłem cały program muzyce sprzed lat 10, 20, 30, a dzisiaj właściwie same nowości, prócz jednej sytuacji w końcu pierwszej godziny będziemy słuchać Boba Dylana i będę miał również dla Państwa kilka książek o tym artyście, no ale szczegóły za mniej więcej 40 minut. Natomiast, no troszkę mniej, może 40. Natomiast poza tym muzyka całkiem nowa, w pierwszej godzinie gitarowa, w drugiej nieco bardziej refleksyjna, spokojna, melancholijna również momentami. Dizzy Death Race na początek programu. Grupa, właściwie duet australijski, który pojawił się już w audycji GH+, przy okazji pierwszej płyty długogrającej Blood Streams, to było mniej więcej 2 lata temu. Teraz mamy do czynienia z drugim albumem Dizzy Death Race, Black Rat. To jest duet no niezupełnie taki jak Royal Blood, mimo że oba zespoły grają muzykę bardzo energetyczną, to jednak Royal Blood znacznie bliżej do bluesa. Dizzy Death Race raczej grają, no bliżej punku, powiedzmy. No i jeszcze jedna ważna różnica. W Dizzy Death Race jeden z muzyków odpowiada za perkusję, a drugi śpiewa i gra na gitarze. A jeśli Państwo pamiętają, to w Royal Blood jest tak, że jeden człowiek gra na perkusję, a drugi śpiewa i gra na basie. Wracamy do albumu Black Rat. Dizzy Death Race, za nami Night Walking, a teraz Ocean Exploder. To oczywiście Lenny Kravitz z płyty, której program trzeci patronuje, i to była też płyta tygodnia całkiem niedawno w Trójce. Lenny Kravitz, album Strut. Płyta pojawiła się w ubiegłym miesiącu i to 10. studyjna płyta długogrająca Lenego. Tyle czasu już z nami jest, nagrywa od bardzo dawna. No oczywiście to jest rzecz względna, no ale 10 płyt studyjnych o czymś świadczy. W ostatnich kilku, a nawet kilkunastu latach nie rozpieszczał nas, szczególnie pod względem artystycznym, mam na myśli poziom artystyczny oczywiście, jego dzieł. W tym przypadku, czyli mówię o płycie Strut, rzecz jasna, jest jakby nieco lepiej. Nawet zaryzykowałbym takie twierdzenie, że to jego najlepszy album od parunastu, a może i kilkunastu lat. Wysłuchaliśmy przed chwilą utworu tytułowego, a teraz Dirty White Boots. Strand of Oaks. Zespół, a właściwie Shield, za którym ukrywa się Timothy Shulter. Czwarta płyta już ukazała się ostatnio. Już mówię w sensie, w takim sensie, że mało kto pewnie w naszym kraju o tym artyście słyszał, a on nagrywa i nawet w Stanach Zjednoczonych jest dosyć ceniony. Niektórzy krytycy amerykańscy porównują go czasem do Jasona Moliny. Nawet jeżeli te porównania są nieco na wyrost, to myślę, że warto tę nazwę i to nazwisko zapamiętać. Strand of Oaks, Timothy Showalter, natomiast nagrania, które dzisiaj prezentuję, pochodzą z jego czwartego albumu w dyskografii zatytułowanego Heal. Przy powstawaniu tej płyty pomagali mu m.in. Jay Maskis i John Congleton, także też nazwiska nie byle jakie. Za nami utwór Mirage Year, a teraz Goshen 97. I tu właśnie będzie można usłyszeć grającego na gitarze Jay Maskisa. Śpiewał Timothy Showalter, na gitarze grał Jay Maskis. To był utwór Goshen 97 z płyty Heal, grupy, czy też właściwie szyldu Strand of Oaks, za którym, jak już wspominałem, kryje się Timothy Showalter. Teraz natomiast zmienimy klimat na bardziej refleksyjny. Powiem na razie tylko, że artysta, który za chwilę zaśpiewa, nazywa się Bonnie Prince Billy. Yes, I'm quieter, tireder, more apt to say, you go on, boys, I'm good, I think I'll stay in today. You ain't older. Yes, I'm older, but that's not why the scales have tipped. Oh, you know, I've been chosen to be with. Lion tamer, pride life reframer, warm pot of gold, always waiting, fear abating, to welcome me home from the cold. Must be love, I'm whipped and cowed, and I'll hoop and holler if I'm allowed. Bonnie Prince Billy, artysta, który znany jest z tego, że lubi zmieniać szyldy, za którymi się kryje, czy może kryje, to za wiele powiedziane, którymi się posługuje, czy też pseudonimy artystyczne. W przeszłości różne kombinacje ze słowem Palace, Palace Brothers, Palace Songs, Palace Music. Nagrywał również pod własnym imieniem i nazwiskiem, czyli Will Oldham, ale od dłuższego już czasu skoncentrował się na pseudonimie Bonnie Prince Billy i właśnie jako Bonnie Prince Billy nagrywa płyty już od dosyć dawna. Ta najnowsza zatytułowana jest Singer's Grave, A Sea of Tongues. Za nami kompozycja oczywiście Oldhama Whipped, a teraz Sailor's Grave, A Sea of Sheep. Even now that things come to a closing, my intentions were pure, even when I am sure they felt riddled with evil imposing. A marvel of time, all these visions of mine look to you to be past or be battered. There are those that are here. Do you see them? They share what is all that eventually matters. It's okay. You may say I've had my day, but my God and I don't see it that way. You were mine, and I recognize that I couldn't be what I am without the power. you were spending, your love was an omen. I held you inside when we conquered, I cried. Here is all that I need at this moment. It's okay. You can say I've had my day, but my God and I, don't see it that way. To be neither worm nor master, one never knows how an untaken sea, when once entered, may bring change to us faster. Remember when you knew all things and you wanted to own your own. You've pushed me, you see, like a boat from a quay, and I'm off and I know where I've been. It's okay. This is done. So, and now you can let me go. Śpiewał i grał Bonnie Prince, Billy. A teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. W tle rozgrzewa się już Bibing, zespół z Korei Południowej. Bo dziś muzycznie wybierzemy się do Azji. Teren. Kultura. A to dzięki warszawskiemu festiwalowi filmowemu Pięć Smaków, który postanowił rozszerzyć swój program o muzykę właśnie. I to bardzo dobra wiadomość, bo azjatycka nowa scena muzyczna to ekscytujący temat i wciąż mało w Polsce znany. Zatem przed nami program Radio Azja. Pomysł jest taki, by zaprezentować to, co w muzyce współczesnej w Azji się dzieje, natomiast bardzo chciałabym i dążę do tego, żeby była to muzyka nie nacechowana jakimś folklorem i tym, co lubią nam prezentować różne centra kultury. Mówi Anna Mamińska. Dążę do tego, żeby to była muzyka nowoczesna, aczkolwiek taka niewyprana z kulturowej tożsamości, także chcę, żeby to, co jest z Chin, było po chińsku, a to, co jest z Japonii, było po japońsku, żeby to nie było coś, co brzmi jak muzyka europejska. A takich projektów jest w Azji też bardzo dużo. I tak na trzech koncertach będziemy mieli do czynienia z wybuchową mieszanką noise'u, punk rocka, awangardy, bluesa i etno. Zaczynamy już 20 października od gości z Korei Południowej. Bibing, no doskonały projekt, bardzo ciekawy, bardzo głęboki i bardzo niepospolity, który właśnie sięga troszeczkę do muzyki tradycyjnej, używa tradycyjnych instrumentów, ale łączy to wszystko z elektroniką. W to wszystko zaangażowani są buddyjscy mnisi, którzy nadają sensu, wokalistka Pansori, bardzo ciekawa inicjatywa. Bibing zagra już 20 października w TR Warszawa, a kolejne spotkanie z muzyką azjatycką w listopadzie. Tym razem będziemy eksplorować Japonię. Tak,

Zapraszamy do reklamy. Cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Bem, Katarzyna Groń.